1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op het Canarische eiland La Palma zijn zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden. Een gebied van zo'n 45 vierkante kilometer is al getroffen en zeker 12 gebouwen zijn verwoest. De autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is. Door het warme weer van de afgelopen tijd is het kreupelhout kurkdroog en bovendien wordt het vuur aangewakkerd door de felle wind. 300 brandweerlieden bestrijden het vuur. Daarbij worden al 10 vliegtuigen ingezet en er worden er snel meer verwacht vanaf het Spaanse vasteland. In Purmerend is de afgelopen avond een explosief gevonden in een park waar op dat moment een dancefestival aan de gang was. Omdat de vondst werd gedaan buiten het terrein van het festival Electronic Picnic in het Leegwaterpark, hoefde de politie het evenement niet stil te leggen. Er was volgens een woordvoerder geen gevaar voor de duizenden bezoekers. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen. De politie zegt niet om wat voor soort explosief het gaat en ook niet hoe die in het park terecht is gekomen. Een Nederlandse toeriste is in Zuid-Afrika het slachtoffer geworden van een overval. De 21-jarige studente was eind juni samen met een Britse en een Amerikaanse studente met de auto onderweg naar het Kruger Nationaal Park, toen ze werden beschoten door gemaskerde mannen. De drie werden geraakt door rondvliegend glas. En de Nederlandse en een tweede vrouw liepen ook schotwonden op. De drie studenten moesten naar het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 3 verdachten aangehouden en beschouwt de overval als poging tot moord. Tennisser Wesley Kolhof heeft samen met de Brit Niels Kupski het herendubbelspel op Wimbledon gewonnen. De twee waren in de finale te sterk voor het duo Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Ceballos uit Argentinië. 6-4, 6-4. Kolhof is na het duo Jacco Elting en Paul Haarhuis en Jean-Julien Royer de 4e Nederlander die het dubbelspel op Wimbledon heeft gewonnen. Het weer, vannacht nog een enkele bui. Morgenochtend waait het enige tijd. En later wordt het wel wat rustiger met een enkele bui. Het wordt morgen 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 16 juli. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. Tot 3 uur ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. We gaan het vannacht hebben over dieren die flink wat overlast kunnen veroorzaken. Want de wolf in Nederland die schrikt al een tijdje het vee stuip op het lijf. Maar nu heeft de wolf zelfs een boer gebeten. Welke dieren zorgen er voor flink wat gedoe in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brunei, Italië en Zweden. En ik ben ook benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben je aan het luisteren? Is dat gewoon lekker in Nederland? Is dat in Naarden? Luister je misschien wel vanaf de Dominicaanse Republiek of misschien uit Curaçao? Laat het mij allemaal weten via de gratis NPO Radio 1-app. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Brunei, want daar woont Marten Adema. Marten, een hele goede morgen. Hi, goedemorgen Rosa. Het was groot feest in Brunei, want de sultan was jarig. Hoe oud is hij geworden? Hij is 77 geworden. Ja, 77? Dat is een van de langst regerende staatshoofden nu nog, volgens mij, na het overlijden van Queen Elizabeth. Ja. En ja, dat wordt heel groot gevierd in het land. Kijk, ja, hoe wordt het allemaal gevierd? Hoe belangrijk is die verjaardag om te vieren? Vrij belangrijk en ook vrij ceremonieel. De verjaardag wordt traditioneel gevierd in de hoofdstad. Waarin, midden in de hoofdstad is er eigenlijk een grote militaire parade. En het gaat met name om inspectie. Dus het staatshoofd, de sultan, die gaat eigenlijk alle strijdkrachten en de politiemachten inspecteren. Dus het is een hele formele presentatie en inspectie eigenlijk van de strijdkrachten. Waarbij alles voorbij komt, zowel op de grond als ook in de lucht met helikopters. Wauw, klinkt als een groot spektakel. Is dat gewoon een dag of duurt het nog veel langer? Het duurt iets langer, dus de verjaardag zelf wordt formeel gevierd. En dan gaat de sultan eigenlijk het land in. Er zijn hier 4 provincies. En eigenlijk elke provincie wordt aangedaan in de 1, 2 of 3 weken na de verjaardag zelf. Waarin de koninklijke familie Eigenlijk, ja, het is niet heel erg vergelijkbaar met in Nederland, maar het idee is ongeveer hetzelfde. Dat je de familie gaat het land in en er worden bijeenkomsten georganiseerd. En dan kunnen eigenlijk mensen de koninklijke familie feliciteren. En dat gebeurt dan op een aantal plekken. Ja, dus een echte koninklijke tour, als ik het zo hoor. Heb jij de sultan ook wel eens ontmoet? Nee, hij komt hier wel toevallig volgende week is dat. En in Kuala Belait, de provincie waar we wonen. En dan is er mogelijkheid om naar de sultan te gaan. Of in de koninklijke familie. Het is natuurlijk wel geregisseerd. Mm. Maar iedereen die komt, die heeft een mogelijkheid om te feliciteren. En een hand te schudden en de familie te ontmoeten. En denk je dat je dat gaat doen? Ja, ik zit erover na te denken. Een hoop van mijn Bruneise collega's stellen het ook heel erg op prijs. Dus ik zal even met hen overleggen. Dan zouden we het kunnen doen. Ja. Nou, spannend. Als je dat gaat doen, laat het ons vooral weten. Want ik ben heel benieuwd hoe dat dan is geweest. Voor nu, heel erg bedankt. Marten Adema vanuit Brunei. En ik spreek je zo meteen over de enge dieren daar. Tot zo. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Ja, goed nieuws, tenminste voor sommige mensen, want Zweden die zit bij de NAVO. Ja, ze komen bij de NAVO. Turkije ligt niet meer langer dwars, dus de weg is open. En de helft van Zweden is heel blij. Mm-hmm. En de helft is iets minder blij. Ja, hoe kan het? Waarom zijn de mensen niet blij? De mensen die niet blij zijn, die houden eigenlijk van die onafhankelijke status die Zweden altijd heeft gehad sinds de Koude Oorlog. En wat ermee samenhangt is dat om lid te zijn van de NAVO moet je 3% van je bruto nationaal product uitgeven aan defensie. Okay. En dat ligt op dit moment rond de 1,5 tot 2%. Dus het leven gaat duurder worden hier. Ah, oké. Okay. Nou, dat is niet heel prettig. Toch, als jij er zo naar kijkt, gaat Zweden er heel veel voordeel uithalen, denk je? Ik denk persoonlijk dat de NAVO meer voordeel eruit gaat halen dan Zweden zelf. Zweden is een belangrijke speler in de militaire wereldmacht eigenlijk. Wat weinig mensen weten is dat de Zweedse luchtmacht, dat is een van de machtigste luchtmachten ter wereld, die Saab Gripen. Ja, dat kun je eigenlijk zien als een vliegtuig. Dus een soort Android en iPhone in elkaar. Die kan alles. En na Amerika, China en Rusland heeft Zweden zo'n beetje de vierde of vijfde luchtmacht ter wereld. Mm-hmm. Die hoort nou dus bij de NAVO. Oké, kijk, nou, dat is inderdaad erg gunstig. Rusland zal wel niet blij zijn. Hoe kijken zij ernaar? Is daar wel iets van gehoord van die kant van de wereld? Nee, we hebben nog weinig van Rusland gehoord, maar die zullen inderdaad niet blij zijn. Want wat voor de luchtmacht geldt, dat geldt eigenlijk ook voor de marine. De onderzeeboten van Rusland, van Zweden, die zijn ontzettend ontwikkeld. En de helft van de Baltische Zee, die valt nu ook onder NAVO-vlag, zogezegd, wat eerst alleen van Zweden was. Dus dat, ik denk niet dat Poetin vrolijk gaat slapen nu. Nee, toch is dan Zweden wel in het geval van oorlog toch beter beschermd dan. Zijn mensen daar dan wel blij mee? Daar zijn ze op zich wel blij mee. Hoewel ze ook beginnen te zien van ja, als het zo niet lukt in de Oekraïne, dan zal het hier helemaal niet lukken. Zo ijdel zijn de Zweden ook wel weer. Goed, gemengde reacties dus op dit nieuws. Gemengde reacties inderdaad. Maar ja, we moeten zien hoe het zich ontwikkelt. Precies, dat gaan we allemaal zien. Voor nu heel erg bedankt Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over onder andere elanden en zwijnen. Tot later, Rosa. Tot zo. We vliegen door naar het op dit moment erg warme Italië. Want daar woont Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht. Buonanotte. Ja, we hadden het er net even voor aan de telefoon over. Maar overleef je de hitte een beetje? Jazeker, absoluut, absoluut. Ja, ja. En we zitten in heel groot meren, dus... Kijk, dat is heel goed. Even een plons erin, maar het is warm. Ja, het is echt warm. Het is warm, je houdt je gewoon nog even wat extra rustiger dan normaal. Even in die hitte indalen. Maar er is genoeg ander nieuws aan de hand op dit moment in Italië. En ik heb het al een beetje voorbij zien komen op TikTok. Maar er is een bijzondere Italiaanse TikTok-trend aan de hand. Wat is deze trend? Ja, dat is 10 secondi. En dat gaat erover dat heel veel influencers, beroemde Italianen, die hebben een actie opgezet voor een scholieren die verleden jaar april is aangerand door een conciërge. En die conciërge die zegt, ja joh, het was maar een grapje, ik geef bij je billen greep. En nou, er werd een rechtszaak en... de rechtbank zei van ja, ze is niet langer dan 10 seconden aangeraakt. Dus de conciërge is vrijgesproken. Vervolgens hebben daar dus, wat ik net vertelde, heel veel mensen op gereageerd op TikTok en Instagram. En die laten zien van nou, dat 10 seconden jezelf betasten best lang is. Ja, absoluut. Ik heb de TikToks ook voorbij zien komen. Dan duren 10 seconden opeens ontzettend lang. Wat is het effect van deze filmpjes? Wat gaat er nu mee gebeuren? Er is heel erg verontwaardigd gereageerd in Italië. Zo van dat het natuurlijk een idiote uitspraak is. En dat het niet om die 10 seconden gaat. Maar dat het natuurlijk om veiligheid van vrouwen. En hoe ga je respectvol om met vrouwen. En wat er ver of er qua rechtszaak wat dan ook nog iets mee gaat gebeuren. Maar de verontwaardiging is groot en dat is een hele goede zaak. Zeker, dat is ook wereldwijd, maakt het ook veel impact. Dus ik denk dat het heel goed is dat deze influencers dat in Italië zo hebben opgepakt. Ja. En dat het zo ook zo groots gedeeld wordt. Dus ik denk heel belangrijk op dit moment. Ja, absoluut, absoluut. Zeker. Ja. Nou, we gaan zien of het nog invloed gaat hebben in de zaak. Het ziet er niet echt naar uit, hè, dat dat gaat gebeuren. Nee, ik heb daar verder niets over gehoord. Nee. En het meisje zelf heeft echt gezegd dat ze het absoluut niet als een grapje heeft ervaren. Mm-hmm. Dus dat is ook goed dat zij dat heel duidelijk kenbaar heeft gemaakt. Dus ja, moet gewoon aandacht voor blijven voor zulke idiote dingen. Zeker, goed dat dat gebeurt. Dankjewel voor nu, Maria Bloemendaal vanuit Italië. En ik spreek je zo meteen over de dieren daar. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur die dan in via de gratis NPO Radio 1 app. En deze week, als jullie mij wat vaker beluisteren, dan weten jullie dat ik fan ben van het Eurovisie Songfestival. En het mocht zo zijn dat nu in het nieuws nu al de strijd is losgebarsten van wie gaan wij inzenden. Zo heeft de YouTube-groep De Bankzitters aangekondigd dat zij graag zouden willen meedoen. Maar ook rappers Busy en Kraantje Papi zeggen er klaar voor te zijn. Maar er is één iemand aan wie ik het wel durf over te laten. En dat is aan rapper Joost Klein. Op dit moment heeft hij een nummer 1 hit in Duitsland met dit nummer. Nummer heet Friesenjong. Ja, en ik ben er bewust van dat dit nummer niet misschien helemaal perfect is voor op NPO Radio 1. Maar ik wil je toch kennis laten maken met zijn muziek. Want ik vind het oprecht een hele goede rapper. En ik hoop dat ik op deze manier meer mensen ook ervan kan beïnvloeden dat Joost Klein misschien wel de keuze is voor het Eurovisie Songfestival. Dus Cornel Maas, als je luistert, dit is Joost met een van zijn grootste hits, Albino. 1983. 1983. Ik heb een tussenjaar en wil mezelf ontdekken. Ik eet wel sushi, ja, want sushi vind ik lekker. Mijn favoriete kleur is bloed met blauwe plekken. Ik chap een krentenbol, jij doet quinoa op een cracker. Je doet de kunstacademie, please vertel me meer. Ik kan niet zwemmen, maar toch dans ik in het Zwanenmeer. Dit is de derde keer, dit is de vierde keer. Ik geef een optreden en ik zet de speakers neer. Het zijn Joost en die mannen van het Leidse. We zijn een artis en we vechten met de tijgers. Wat je wil, dat kan je niet altijd krijgen. We hebben goede verbinding met de provider. Ik ben ass catch hem onderweg naar Johto. Als ik je ass catch, dan maak ik geen foto. En ik drip, net Como wie Jojo. Ik voel me Tim Hofman op de koffer van de Lomo. Het is Albino, het is Albino. Het is Albino, het is Albino. Het is Albino, het is Albino. Het is Albino, Albino, Albino, oh, oh. Ik was een voetballer, ik droomde van Camp Nou. Ik wilde weggaan, right about now. My phone's a robber, yeah, my manager, my brother. Please ask it now to your mother. I'm living new like the flooders, what? Whoa, ik heb een crush op Lady Gaga. Werk aan mijn legacy, ja, ik werk aan mijn saga. Alle moeders op de wereld heten mama. Maar ik heb geen vader, toch noem deze chick mijn papa. Wow. Ik was 12, ik had Dolce en Gabbana. Ik heb die summertime settings net als Lana. Hanna Montana, ja, ik ben een vieze mama. Ze is dan wel geen minje, maar toch wil ze mijn banana. Je haarlijn zit achter je bandana. Ik ben vlijmscherp als een katana. Luister goed, ik ben het spuugzat net als lama's. Ik ben misschien wel een blak, maar luister geen nirvana. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, albino, albino, albino, oh, oh. Ik ben in België met vrienden voor een show. Op Pukkop op 2019, let's go. Ik wil een pizza, maar er is geen domino's. Ik wil even wat lachen, dus ik kijk wat Cody koopt. Ik sta op één been, net een flamingo. Ik dans, dans, dans, dans, dans de flamingo. Luister goed, want je vergeet het sowieso. Ik eet geen ijs, maar heb een Magnum 44. Ik ben geen shooter, maar ik doe het voor de show. Ik luister cheap, beef, ja, ik luister Fanito. Ja, die mensen lachen, maar ze zijn niet mijn niveau. Ik luister skeer en boos, hij zegt me vlammenvoort. Ik ben een blonde jongen, ja, ik lijk wel Marco Royce. Ze zeggen hij probeert het nooit, dus dan faalt hij nooit. Ik heb een grip aan, het lijkt wel voetbalzaaltoernooi, ja. Ik voel me Tim Hofman op de koffer van de Lomo. Ik voel me Tim Hofman op de koffer van de Lomo. Ik voel me Tim Hofman op de koffer van de Lomo. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, het is albino. Het is albino, albino, albino, albino, oh, oh. Hopelijk de toekomstige deelnemer van het Eurovisie Songfestival, Cornel Maas. Ik hoop dat je hebt geluisterd. De wereld van PNN VARA. En dan nu heel ander nieuws, want in de Drentse Wapse is zondagochtend een schapenboer gebeten door een wolf. Het dier is uren later door de politie doodgeschoten. Verschillende dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen de hobbyboer en de burgemeester van Wapse. Volgens hen had de wolf nooit doodgeschoten mogen worden. Sinds het incident heerst er een grote verdeeldheid over de genomen besluiten. Kan niet anders dan terecht. We hebben hier een wolf die een mens heeft aangevallen. Wat nog in 200 jaar niet gebeurd is in Nederland. Dus als je die wolf weer had laten ontsnappen, was de veiligheid, had de burgemeester alles over hem heen gekregen, omdat hij dan de veiligheid van de burgers niet kon garanderen. Dus dit was de enige juiste oplossing. Zou dat de meneer de wolf aanviel en de wolf heeft uit de zelfverdediging hem in zijn arm gebeten? Dat is een logische reactie, dat een hond ook gedaan. Vervolgens is het zo dat die burgemeester alleen bij acute dreiging zo'n maatregel zou mogen treffen. Staat allemaal keurig in het wolfprotocol en er was geen acute dreiging. De gebeurtenis van deze dag, dat die heel veel gevolgen gaat hebben voor het beleid van de wolf in de toekomst. Niet alleen in Nederland, maar ook Europees. Maar dit is nu voorgekomen en ik hoop echt dat het nooit weer voorkomt. Maar zolang de wolf loopt in Nederland, bestaat elke dag de kans dat ook een mens aangevallen wordt door de wolf. Ja, de wolf houdt de Nederlanders dus flink in de greep. En in de NPO Radio 1 app laten ook veel internationale luisteraars horen van welke dieren zij last hebben. Zo zegt Ray van Rijn, hoi Rosa, hier in Washington DC zijn het de hertjes die veel leed brengen aan de suburban tuin enthousiast. Ze vreten echt alles op wat hier in de bijgehouden rijk onderhouden tuintjes is en waar smorgas wordt. En ik heb even opgezocht wat dat betekent. Dat is een boterhamtafel. Miranda uit Vancouver zegt, wij hebben hier last van dassen. Schattig, maar vervelende beesten. En ze halen heel je tuin ook overhoop. En Wouter Kolde zegt, ik luister aan de rand van het Zeisterwoud. Hier nog geen enge dieren gezien. Gelukkig maar, Wouter. Maar hoe zit het met die dieren en overlast in andere landen? Dat ga ik voor je uitzoeken in Brunei, Italië en Zweden. En ik vlieg als eerste naar Brunei, want daar woont Marten Adema. Marten, goedemorgen wederom. Ja, goedemorgen, Rosa. Brunei is voornamelijk eigenlijk een jungle, dus ik kan me voorstellen dat er flink wat overlast is van bepaalde dieren. Waar heb je eigenlijk het meeste last van als je zo om je heen kijkt? Ja, daar heb je gelijk in. Het stikt eigenlijk van de wilde dieren. Echt, en die komen ja, tot en met de tuinen van mensen. En het is eigenlijk van alles wat. Hè. De vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, insecten. Dus van alles wat. Maar als we eigenlijk in onze tuin kijken. Je begint eraan te wennen. Maar krokodillen, die zitten behoorlijk veel in de buurt. Je ziet ze in kleine stroompjes. We wonen vlakbij het water, ook vlakbij de zee. Daar spot je ze wel eens. Op de golfbaan vlakbij ons huis worden er wel eens een aantal uit het water gehaald. En ja, die worden dan gewoon gevangen en die worden ergens anders uitgezet. Wat meer landinwaarts. En ja, je ziet ze wel eens. Ik liep wel eens met mijn zoontje die toen 3 was. En ja, toen stak er gewoon een enorm grote krokodil over. En, dat is eng, lijkt het me. Ja, het is eng. Kijk, iedereen weet hier gewoon, er leven hier wilde dieren. Ja. En ja, daar moet je eigenlijk mee zien te leven. Mm-hmm. Dus gewoon voorzichtig zijn, afstand houden. En ze vooral niet boos maken. En nee, dan hopen dat het niet fout gaat. Precies. Heb je ze dan een keer voorbij zien lopen? Heb je wel eens oog in oog gestaan met een krokodil? Ook wel eens oog in oog, ja. Ja, vlakbij de waterlijn zat er eentje. De zee waar ik eigenlijk wilde gaan zwemmen ook. Ja. Dus ze zijn er wel. Ik laat me vertellen, en ik heb geen flauw idee of dat klopt, dat als krokodillen in de zee hier zwemmen, dan migreren ze van rivier A naar rivier B. Ja. Als er twee rivieren in de zee uitkomen, dan gebruiken ze soms de zee om te migreren. En dat is dan niet noodzakelijkerwijs het jacht- en etensgebied. Okay. Nogmaals, ik ben geen bioloog. Misschien zijn er biologen die luisteren die zeggen, nou, daar klopt niks van. Maar dat is een beetje mijn bescherming. Dat de kans waarschijnlijk niet heel groot is om echt een probleem te hebben met een krokodil. Nee, want jij laat je er niet door tegenhouden. Jij gaat gewoon zwemmen, gewoon een boot op dat water. Dat klopt, ja. Ja, en ik niet alleen, maar ook andere mensen. Maar goed, ja, er staan wel waarschuwingsborden van, kijk uit, hè. Je kunt in aanraking komen met een krokodil of je kunt ze zien. Ja. Krijg je dan voorlichting van wat je moet doen als je wordt aangevallen? Nee, ik denk dat heel lastig is, want het zijn zulke krachtige, vergeëvolueerde beesten, dat je denk ik niet heel veel, als het echt misgaat, dat je denk ik niet heel veel kan doen. Nee. Dus het is eigenlijk gewoon proberen, zorg dat er altijd mensen bij je zijn, okay. Ga nooit alleen, nee. Kijk uit. Ja. Zorg dat je snel kan zwemmen. Dat is het vooral. Ja. Goed, dan zijn er nog genoeg andere dieren die zorgen voor overlast in de jungle. Zo heb je ook de slang. Genoeg slangen volgens mij in Brunei. Ik zie op het internet heel vaak filmpjes voorbij komen dat er een enorme slang in het dak zit of dat die uit de wc komt gekropen. Herken je dat beeld een beetje? Ja, ook wel. We zien af en toe zie je een slang in de tuin. Dat kan een cobra zijn, maar dat kan ook een python zijn. Een aantal van onze buren die hebben kippen. Dat is op zich niet echt heel slim. Is leuk voor kinderen, maar niet slim in de jungle. Dus er komen af en toe pythons om die kippen te grijpen. Ja, en volgens mij afgelopen week zagen we nog. De slangen veranderen vaak van huid. Hè? Dus we zagen inderdaad uit onze dakgoot. Ja, daar hing echt een grote slangenhuid. Ja, dus dat betekent dat ze er gewoon zitten. We hebben er nog niet één in het huis gezien. Okay. Met name om het huis. Maar ja, ze zijn er wel. En jij hoort ook wel eens van collega's. Oh ja, we hadden er eentje in de keuken vanochtend. Dus ook daarvan is het, als je er eentje ziet, hou afstand. Ga er niet zelf achteraan en bel de experts die slangen kunnen verwijderen. Precies. Het klinkt nog niet alsof jullie er heel veel last van hebben gehad. Maar je moet toch wel cool, kalm en collected blijven. Want het zijn grote, indrukwekkende dieren allemaal. Zeker. Ja, en kijk, het gaat ook niet. Kijk, als je hier net verhuist, dan is het natuurlijk, weet je, komt alles op je af. Maar als je hier een paar jaar woont, ja, dan leer je gewoon daarmee te leven eigenlijk. Hè? Want het is hier gewoon, het wildleven gebeurt om je heen. Ja, dus het hoort erbij. Het heeft niet heel veel zin om daar elke dag over na te denken. Nee, dat is absoluut waar. Dan zijn er nog andere hele kleine beestjes die ook voor heel veel overlast verzorgen. Daar hebben we het een keer al over gehad, over de insecten. Op wat voor manier zorgen zij voor overlast? Ja, dat is met name gewoon heel vervelend. Zelfs als je inderdaad, als je buiten bent, ja, je wordt eigenlijk altijd gestoken. Volgens mij wendt mijn lichaam er ook aan. Want aan het begin waren het gewoon echt hele grote bulten. En nou ja, een paar jaar later is, je voelt het wel, maar het is eigenlijk na 20, 30 minuten weer weg. Oh, ja. In de meeste gevallen is het heel onschuldig. Maar je hebt tijgermuggen die dengue kunnen veroorzaken. En die muggen die leven met name bij stilstand water en in de schemering. Dus dan is het iets meer oppassen wat date opdoen en zorgen dat je, ja, dat je met je weg blijft daar. Ja, okay, dus rustig aan doen. En dan tot slot gaan we het hebben over de grootste overlastveroorzakers eigenlijk. Dat zijn de apen in Brunei. Ja, ja, dat is echt wel vervelend. Ze zien er altijd heel leuk uit op foto's en filmpjes. Maar ja, het zijn er de honderden waar wij wonen. En het zijn met name de makaken die erg vervelend kunnen zijn. Mm-hmm. Ook heel erg agressief. Ja. En ja, dat is af en toe wel gevaarlijk. Die zie ik als het meest bedreigend. Want ja, kijk, onze jonge kindjes die laten we eigenlijk daardoor niet alleen op straat. Want ja, als je omsingeld wordt door een groep van 20 makaken, kan dat heel dreigend overkomen. Zeker, want wat doen zij dan? Waar moet ik me dan iets bij voorstellen? Ja, het zijn hele territoriale beesten. En het is ook een heel hiërarchisch-achtig groep apen. Dus er is altijd een alfamannetje. En die is territoriaal, dus die wil zijn territorium beschermen. Ook misschien wel de familie beschermen. Dus die kunnen heel agressief worden. Die kunnen je echt aanvallen. Hè. Dus het zou kunnen leiden tot een beet. Wow. Dat overleef je op zich wel. Ja. Maar het is met name, dan moet je natuurlijk allemaal weer tropische ziektes laten testen. En dan moet je naar de dokter. Dus ja, dat kan, weet je, als je aan het hardlopen bent en er zitten zo 30 apen op de weg. dat is nog wel eens wat anders dan dat je een koe kan tegenkomen op je fietspad. Ja, precies. Dus, maar als je ze niet aankijkt, want dat zien ze als dreigend. Okay. Dus ik kijk altijd strak vooruit en ik hou mijn hardloopsnelheid aan en ik maak geen onverwachte bewegingen. Ja, dan 9 van de 10 keer kijken ze jou aan, maar doen ze verder niks. Ja. Oké. Okay. Wordt er nog iets aan gedaan? Want is dit echt een hele grote plaag waar men echt heel veel last van heeft, dat de overheid moet ingrijpen? Het is een goede vraag. En het is ook een beetje een ethisch dilemma. Want een hele hoop mensen zeggen, het zijn er nou zoveel. Mm-hmm. Wat je zegt, we kunnen eigenlijk niet gewoon kindjes op straat laten fietsen. En we zien het echt als een risico. Ja, wat je dan zou kunnen doen, je zou kunnen apen kunnen vangen en ergens anders uitzetten. Of je zou echt de populatie kunnen verkleinen. Mm-hmm. Maar goed, dan grijp je natuurlijk wel in de natuur. Ja. En ja, dat wordt hier. Je hoorde natuurlijk net de discussie in Nederland over de wolf. Er zijn altijd voor- en tegenstanders. Ja, moet je dat nou doen? Zeker. Wij zitten natuurlijk ook in hun leefgebied. Hè, dus is een manier om daarnaar te kijken. Ja. Dus dat gebeurt nooit zomaar. En wat je ook vaak overal, als het een keer echt misgaat, ja, dan zie je toch wel dat wat, misschien wat meer in actie komen. Ja. Maar tot dat punt wordt het toch echt wel een beetje. Huiverig gedaan om echt in te grijpen. Ja, het hoort er ook gewoon bij. Het hoort gewoon het leven bij een jungle. Is dat ook gewoon het waar je mee moet dealen uiteindelijk? Heb jij zelf nog een dier waar jij juist heel erg fan van bent? Nu je daar woont. Ja, ik vind, we hadden het net over de makaken. Je hebt ook de silvered leaf monkeys. Ja, daar ben ik wel fan van. Die zijn totaal niet agressief. Een beetje schuchter zelfs. Maar heel leuk om te zien. Ze zijn bekend om die ze zijn zilveren, of geen zilvergrijze apen. Maar hun jongen, hun baby's, die zijn echt fel oranje. Oh. En dat is altijd wel vrij bijzonder om te zien. Als we voorbij komen met zo'n babytje dat echt helemaal oranje is. Binnen zo'n grijze apenfamilie. Dat ziet er heel mooi uit. Ik ben ook wel fan van de hornbills. Dat is een grote tropische vogel met een grote bek. Geel-zwart. Hele elegante, prachtige vogels. Die in onze bomen zitten. En het is het genot om naar te kijken. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen dat gewoon door je achtertuin loopt. Fantastisch. Ja. Absoluut. Heel erg bedankt, Marten Adema vanuit Brunei. En ja, kijk uit voor al die beesten, maar geniet er ook van. Doe ik, dankjewel. En speciaal voor alle krokodillen is hier Crocodile Rock van Elton John. Speciaal voor alle krokodillen in Brunei. Crocodile Rock van Elton John. De wereld van PNNVARA. We vliegen door naar Italië, want daar woont Mariette Bloemendaal. Mariette, goedenacht. Goedenacht, goedenacht. Ja, de wolf die zet Nederland op dit moment op zijn kop. Dat kun je wel zeggen. Ja. Iedereen is in de ban van de wolf. Maar ook in Italië zorgt die wolf eigenlijk voor overlast. Want wat voor overlast ervaren jullie door de wolven? Ja, weet je, ik vind overlast eigenlijk wel een heel lastig woord in deze. Omdat, Italië is best wel groot. Er leven iets van 3300 wolven. Mm. De overlast die gebeurt, of die men ervaart, dat zijn vaak de boeren met de vee, met de schapen vooral. Wat ik het lastig vind, en dat denk ik overal een beetje zo van... in hoeverre worden, bescherm je dieren goed? Je hebt dieren, daar moet je voor zorgen. Ik heb zelf een stuk grond wat ook omheind is. Wat je goed omheind, ook voor je kippen en noem maar op. Ja. We dringen natuurlijk steeds meer in de gebieden van die roofdieren. En wie verzorgt dan de overlast? Dit is geen klein land zoals Nederland. Mm-hmm. Dit is een groot land en... Ik hoor wel eens, Corrie, ook wel eens, we zitten vlakbij de Maremma, dat er wel eens een schaap wordt doodgebeten door een wolf. Dat vermoedt men. Maar de ophef is hier eerlijk gezegd niet zo groot als in Nederland. Nee, toch zijn er onlangs in Italië 9 wolven gevonden, doodgevonden, vergiftigd. Ja, waar komt dat vandaan? Wie heeft dat gedaan? Nou, dat zijn ze nog aan het onderzoeken. Dat is eerder ook gebeurd in Toscana. En men vermoedt of het zijn truffeljagers geweest. De fanatieke truffeljagers willen elkaars honden nog wel eens om zeep helpen als die heel goed zijn in het truffel zoeken. Weet je. Hier in de buurt worden ook truffels gezocht. Die verhalen hoor ik hier nooit. Ik heb zelfs nooit Italië gehoord. Het zou kunnen. Er is een vermoeden. Het zou kunnen. Ik weet het niet. Of men vermoedt toch dat boeren gif hebben neergelegd. Het is namelijk eerder gebeurd en ook omstreeks dezelfde tijd. Mm-hmm. En men vermoedt dat het de boeren uit het zuiden van Italië zijn... die met hun vee richting het noorden trekken... omdat Zuid-Italië natuurlijk nog warmer is. En daar de wolf als overlast ervaren. Ja, als grote overlast dus. Maar in het noorden zien mensen dat dus heel anders. Als ik aan moet denken aan hoeveel wolven zijn er dan ongeveer in Italië? 3300. Oké, maar ze worden dus door jullie niet als overlast gezien. Misschien alleen door een onervaren boer... die misschien niet goed zelf voor zijn vee zorgt. Hier loop je nog heel veel kuddes gewoon echt met herden ook. Hè? Ja. Dus... En die zie je altijd met grote Maremma-honden, soms met van die collie-achtige honden. Dus het gebeurt wel eens. Ik heb ook een verhaal gehoord dat hier een veulentje bij het meer een keer is gepakt door een wolf. Maar of het echt zo is, weet ik niet. Nee. Zou ik een hond geweest kunnen zijn, weet ik niet. Precies, dus er is eigenlijk veel onzekerheid. Nooit zo groot als het in Nederland een rol speelt nu. Nee. Nee, precies. Een ander probleem wat wel heel erg een hele grote rol speelt... dat is eigenlijk het berenprobleem. Dat heeft ook flink wat discussie geleid de afgelopen tijd. Want daar is een incident gebeurd met een beer. Misschien kun je uitleggen wat er precies is gebeurd. Ja, er is een jongen die is gaan joggen in het gebied... waar je ook gewaarschuwd wordt dat er beren wonen... en dat je op moet passen wat je daar gaat doen. En hij is dood. Hij is aangevallen door de beer, is daar overleden. En die beer, een berin, is gevangen gezet door de politiek daar. Hij zit volgens mij nog steeds gevangen. En er zijn geluiden dat hij afgeschoten moet worden. Er zijn dierenactivisten die zeggen... nee, je moet daar terugzitten in een goed omheind stuk. Mm-hmm. En wij moeten daar niet allemaal gaan komen. En wat natuurlijk het probleem is... ze hebben ooit de beren teruggebracht, een aantal jaar geleden. In 1999. Men dacht ook wel, die beren gaan misschien nooit Italië verspreiden. Maar ze zijn eigenlijk heel erg in het gebied rondom Trento daarboven gebleven. En vrienden van mij wonen daar ook. En ik ben 2 jaar geleden daar ook geweest, ook bij ze wandelen. Ja, je ziet overal borden van jongens, je gaat in een gebied wandelen waar beren wonen. Dus pas op, pas op. Dus ik moet zeggen dat ik niet zo lekker daar wandel. Met mijn hondje is een beetje aan de rand gebleven. Dus ja, je weet wel dat ze er zijn. En men had destijds gedacht, van die beren gaan ze goed verspreiden. Het is toeristisch gezien ook best leuk. Als even zo'n beren in de bos, niet spannend. En nu zijn er iets van 70 beren, niet allemaal in het noorden, 70 of ja, iets van 100. Maar voor het gebied, men denkt nu dat toeristen wegblijven. Men vindt het natuurlijk spannend. Er is zelfs nog wat gebeurd, dat toeristen daar wandelen en er gebeurt wat. Dus ja, daar zit een enorm spanningsveld. En hoe ga je dat oplossen? Ja. Ja, dat lijkt me ontzettend moeilijk, want deze beer is ook al een keer eerder vermoedelijk mensen aangevallen. Hij zit nu eigenlijk een soort van in het gevang, deze beer. Ja. Kijken wat de een soort rechtbank hierover gaat zeggen. Ja. Dat voelt heel erg scheef dat opeens weer dieren voor de rechtbank komen te staan in Italië. Ja, het is natuurlijk een hele gekke situatie. Die moeder van die jongen die is overleden, die zei ook van we kunnen de beer niks kwalijk nemen. En het wordt een soort politiek spel natuurlijk. Er is een of andere beroemde alpinist die vindt dat echt alle wolven en beren nu doodgeschoten moeten worden. Ja. Want dan is het voor de toeristen weer veilig. Maar ja, moeten we als toeristen, moeten we ook als toeristen alles overal maar kunnen en willen en mogen zijn? Dat vraag ik me ook af. Precies, want het is eigenlijk ontzettend mooi dat wilde dieren, zeker van dat soort grote roofdieren, weer een soort van terug integreren in een bepaald stuk natuur. Nu snap ik ook wel dat het moeilijk is, maar als we dan kijken naar de overheid die zegt dat het is een politiek spel, hoe staat de rest van de overheid daarin? Is dat heel erg verdeeld? Ja, links en rechts staan we tegenover elkaar erin. Linkse partijen vinden van je kunt het niet zomaar afschieten. Er gaan ook wel geluiden op. Misschien moeten er wat bijvoorbeeld beren gedeporteerd worden naar Slovenië, geloof ik, in Oostenrijk. Ja, dat is natuurlijk ook gek. Ja. Net als die bij de grens zeggen van stoppen we hier. Okay. En of Oostenrijk en zo, vraag me ook af of die erop zitten te wachten. Dus ja, ik weet het niet. Ik vind het heel ingewikkeld. Kijk, het is natuurlijk, ik weet niet of het op jouw bordje ligt, maar we gaan heel raar met dieren om, eigenlijk, vind ik. Ja, het is heel erg ook aantrekken, afduwen, eigenlijk een beetje. Van, we willen het graag weer allemaal goed, we willen weer dat bepaalde dieren terugkomen. Maar gaat dat te goed, dan is het opeens niet meer goed. En dan is het niet meer in de hand te houden. Dus het is inderdaad een hele moeilijke kwestie. Ja, en ik denk dat we echt moeten gaan leren dat we... als je dan bedenkt van heks, ik ga je weer beren neerzetten, dan kan je niet korte termijn denken, dan moet je een lange termijn denken. En daar zijn we gewoon niet goed in. Nee. Als mensen, we doen maar wat eigenlijk. Precies, nou dat is iets zeker om mee te nemen. Voor iedereen, voor elk land die bedenkt, we willen dieren terug, om daar toch die 10 stappen alvast vooruit te denken daarover. Ja. Precies. Nee, ik wil zeggen, voor de biodiversiteit is het natuurlijk enorm goed dat er roofdieren zijn. Ja. Absoluut. Zeker weten. Dus het is alleen maar goed dat die dieren weer terugkomen. Ja, en dan moeten we gewoon... We moeten het denk ik vooral met elkaar erover gaan hebben. Hoe kunnen we dat samen doen? En dat zal ze af en toe heel lastig zijn, geloof ik. Maar dat hele tegenover elkaar staan... dat helpt niet. Dat gaat niks oplossen. Nee, zeker niet. Mariëtte Bloemendaal vanuit Italië. Ik wil je enorm bedanken. En ik wens je nog een hele fijne nacht. En kijk uit voor die beren en voor de wolven. Maar hou van ze. Ja, komt helemaal goed. Oké, dankjewel. Fijne nacht. Jij ook. Doeg. Yeah, I seen you there. Looking all pretty when you brush your hair. Yeah, I like it when you smile. Won't you stay with me? Just just for a little while. Can I take you home? Can I take you home? We can go anywhere you wanna go. Can I take you high to the mountain sky? We can go as far as you wanna go. Beer van Angus en Julia Stone, speciaal voor alle beren in Italië. De wereld van PNNVARA. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, we hebben het over dieren die overlast veroorzaken. En er is bij jullie één dier, die steekt er eigenlijk letterlijk met kop en schouders bovenuit. Welk dier zorgt voor het meeste overlast in Zweden? Ja, inderdaad. Het dier wat er met kop en schouders bovenuit steekt, dat weegt tussen de 600 en 800 kilo. Dat is de eland. Ja. Die wil je niet voor je auto hebben. Nee, want hij is dus enorm zwaar. Hoe hoog is de eland? Ja, de schofthoogte van een man is ongeveer tussen de 1,80 en 2 meter. Wauw. Dus de schofthoogte van de schouders. Dus daar komt nog die enorme kop vanuit. Dus dat, het zijn joekels. Echte joekels. Ze zijn enorm. Ik zou best wel schrikken als die opeens voor me zou staan. Laat staan dat je in een auto zit en hij springt opeens voor je auto. Als ik moet denken aan aantallen, hoeveel leven er dan in Zweden? In Zweden leven er ongeveer 270.000-350.000 elanden. Per jaar worden 80.000 afgeslacht of neergejaagd, zou je kunnen zeggen. Wauw. En ze zijn ook heel lekker. Smaakt echt heel goed. Oké, dat is dus een Zweedse delicatesse. Dat begrijp ik. Voordat we even gaan inzoomen op dat jagen, ben ik wel benieuwd op wat voor manier veroorzaken die elanden dan zoveel overlast. Want ja, het klinkt als een enorm prachtig dier wat je gewoon voorbij ziet lopen langzaam. Hoe kan dat nou voor overlast zorgen? Nou, een eland ziet niet goed. Een eland heeft een vrij goed gehoor en ook een goed reukvermogen, maar ze zien niet zo heel veel. Oh. En Ze hebben een hele goede camouflage. Ze kunnen echt 2 meter van je afstaan in het bos. En dan zien ze nog steeds niet. Die productiebossen hier, dat zijn zeg maar wat in Nederland, die grote voorraadschuren zijn langs de snelweg. Mm-hmm. Ja, dat is hier het bos. Dus als je door het bos rijdt over de snelweg en dat duikt in één keer een eland op, dan kan het zijn dat je niet meer kan ontwijken. En dat kan dodelijk zijn en is standaard dodelijk voor je auto. Je auto is eigenlijk totaal los. En als je hem schept, het heeft een hele lange poten, zo'n beest. Dus eigenlijk dat logge lijf komt door je voorruit heen. En dan kun je nog een airbag hebben. Maar als die in zijn doodstrijd nog met die lange poten jouw ridder intrapt, dan is het ook voor jou gebeurd. Ja. Hoeveel ongelukken gebeuren er jaarlijks met deze elanden? Ik durf het niet te zeggen, maar ik gok rond de 1200 per jaar. Zo. Maar dat zou ik nog aan moeten kijken. Maar zo. Er is wel een speciale verzekering die je ervoor kan afsluiten. Oh ja, een speciale elandenverzekering? Ja, een wildolica. Dus dat je, als je een ree of zwijn of eland tegen je auto krijgt, dat je dat vergoed krijgt. Ja, nou, ik neem aan dat elke zweet dat wel heeft aangeschaft. Want het klinkt alsof dit heel snel kan gebeuren. Is het jou zelf ook een keer overkomen? Ik kom ongeveer 3 per jaar tegen. Meestal gaat dat goed, maar ik heb er vorig jaar eentje zo dichtbij gehad dat ik echt even moest parkeren en 20 minuten moest bijkomen. Jeetje. Want ik ben een beetje wezenloos. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Nou, ze zeggen ook eigenlijk van ja, als je een eland tegenkomt en je rijdt zachter dan 80 km per uur, dan is het goed. Als je tussen 80 en 100 rijdt, dan moet je eigenlijk optrekken en op de kont van dat beest mikken. Want dat is het zwaarste onderdeel van een eland. Ja. En dan schiet je hem door de impact weg, zeg maar. Dan heb je de meeste kans zelf om te overleven. Oké. Okay. Ja, of je daaraan denkt in die seconde. Dan moet je wel heel erg helder van geest zijn en goed zijn in panieksituaties. Maar voor zo'n eland, want er overlijden er ook enorm veel elanden, denk ik dan. Ja, dus een kwart van de elandenpopulatie gaat dood per jaar. Dus voornamelijk door de jacht. En de reden is dat ze zeggen, we willen de populatie sterk houden. Dus er wordt goed gehouden wie mag welke eland schieten in welk gebied. Dat wordt landelijk bepaald. Want hoe controleren ze dat dan? Wat dan een sterke eland is en wat niet? Je moet alles opmeten en doorgeven aan het jachtbeheer wat je hebt neergeschoten. Oké. De leeftijd. En daarna krijg je dus ook specifieke opdrachten van jullie mogen in dat gebied een eland schieten. Maar het moet een vrouwtje zijn tussen de 3 en 5 jaar oud. Dat is heel specifiek. Specifiek over, ja. En ja, ze kunnen het bosschade toebrengen, omdat ze, ja, een volwassen eland die eet 10 kilo scheuten per dag. Dus als je een productiebos hebt, dan word je daar niet blij van. En het derde gevaar is, afgezien van de verkeersongelukken en de schade aan het bos, dat is dat die elanden hun jongen verstoten zodra ze weer een nieuw kalf werpen. En dan moet je eigenlijk voorstellen dat er zo'n peutertje op zoek gaat naar zijn mama, maar dat peutertje weegt tussen de 200 en 300 kilo. Oh. Het is ook wel heel zielig. Het is heel zielig, maar mijn dochter had een keer ook dat ze op de motortje of op de scootertje door het bos reed. En toen kreeg ze zo'n veul achteraan die denkt van jij bent mijn mama. Die is heel bang geweest. Ach, jeetje. Ja. Ach. Maar toch, het lijkt me, kijk, dit zijn hele bijzondere dieren die niet in heel veel plekken in de wereld voorbij komen of daar leven. Er worden er 80.000 per jaar geschoten. Ik kan me voorstellen dat er dierenactivisten zijn die het hier eigenlijk helemaal niet mee eens zijn. Ja, die zullen er zijn, maar het gros van de Zweden die heeft er geen enkel probleem mee. Nee. En, zoals gezegd, ze smaken ook heel goed. maar het is cultuur. Er zijn ongeveer 200.000 jagers in Zweden. Dus op een bevolking van 9 miljoen is dat nogal wat. Dat is flink. En ik weet ook, we hebben het hier al eerder over gehad, dat de enige keer is dat mannen zich even netjes aankleden. Exact. Voor de jacht. Ja, en dat gaat dus op de jacht op elanden, gaat het dan dus echt daarover. Dan gaan ze keurig in kostuum, gaan ze jagen. De kinderen die krijgen vrij van school, die gaan ook mee 1 of 2 weken het bos in. En op Instagram en Facebook zie je dan overal plaatjes verschijnen van schattige blonde kindertjes die trots een dood dier omhoog houden. Oké. Nou, dat is een andere cultuur. ja. Om dat even zo te zeggen. Ja, het laatste wat nog gebeurt is wel geestig. Steeds meer Zweden hebben ook een automatische grasmaaier. En als een eland in een tuin een appeltje komt eten uit een boom of zo, dan hebben ze ook de eigenschap om die robo-maaiers kapot te trappen. Oh. daar worden mensen ook niet blij van. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat is natuurlijk een klein dingetje. Om ze daar nou gelijk voor af te schieten voor de robo's, Gasmeijer. Nee, dat is ook niet nodig, lijkt me. Maar dat, de Zweden vinden het een reden. Ja. maar goed, de elanden die zijn eigenlijk niet de enige dieren die voor overlast zorgen in Zweden. Want zo heb je ook nog de zwijnen. Is dat een beetje hetzelfde wat daar gebeurt? Ja, de zwijnen zijn bijna een plaag te noemen af en toe. Die planten zich ook wat makkelijker voort. En als die eenmaal je tuin ontdekt hebben, dan en ze ploegen hem om. Dat is een ramp. Voor de tuinliefhebber is het een ramp. Want je krijgt het nauwelijks hersteld. Je bent gewoon 1-2 jaar ben je gezond kwijt. En ook die maken flinke deuken in je auto als je ze tegenkomt. Ja. Worden zij ook nagezeten bij de jacht? Die worden ook achterna gezeten bij de jacht. Die smaken iets minder goed. Maar op zich in een goede hasje met safraanrijst is het ook goed te eten. Het nadeel is alleen dat ze nog af en toe te veel radioactiviteit kunnen hebben. Want zwijnen die eten vrij veel paddenstoelen. En paddenstoelen kunnen nog wat radioactief zijn van die Tsjernobyl-ramp. In 88 was het, geloof ik. Jeetje. Dus die moeten nog steeds gemeten worden. Of je ze wel of niet mag eten. Oké, nou dat is goed om in de gaten te houden. Ga je jagen in Zweden, zorg dat je goed de zwijnen test van tevoren. Ja, en dat je geikertallen bij je hebt inderdaad. Precies. En een mooi kostuum. Goed, de volgende keer als we allemaal naar Zweden gaan, kijk goed uit voor de elanden en voor de zwijnen. Maar we mogen ook wel van die prachtige dieren houden. Een beetje. Ze horen er toch bij. Inderdaad, ze horen er helemaal bij. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je hopelijk snel weer. Tot snel, Rosa. Fijne nacht. Lijkt me een goed nummer om dit uur af te sluiten, waar we het hebben gehad over alle grote dieren die voor veel overlast zorgen in Nederland en ook zeker in het buitenland. En dit was dus de Wolf and the Moon van Zulia, om even een ode te geven aan de wolf. Zometeen staat er nog een heel uur van de Wereld van BNNVARA voor je klaar. Dan gaan we het hebben over iets heel anders, namelijk het vallen van het kabinet. Dat gebeurt ook in andere landen, waaronder in Australië en in het Verenigd Koninkrijk. En ik ga ook met je in gesprek over de grote kunstenaars uit de Verenigde Staten. Dat hoor je dus allemaal zo. Blijf luisteren en dan hoor je zo meteen meer. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Spaanse politie heeft op het eiland Mallorca 5 Duitse jongeren aangehouden die samen een 18-jarige landgenote zouden hebben verkracht. Het slachtoffer had volgens een Spaanse krant een van de mannen leren kennen en was met hem naar zijn hotelkamer gegaan. Maar toen ze daar niet binnen werd gelaten omdat ze geen gast was, ging ze met hem naar een ander hotel waar ze vrienden sliepen. En daar zouden de mannen, alle begin 20, haar tot seksuele handelingen hebben gedwongen. Op een gegeven moment kon de vrouw ontsnappen en vluchtte ze naar de politie. Daarop werden de 5 Duitsers gearresteerd. Op het Canarische eiland La Palma zijn zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden. Een gebied van zo'n 45 vierkante kilometer is al getroffen. Zeker 12 gebouwen zijn verwoest. De autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is. Door het warme weer van de afgelopen tijd is het kreupelhout kurkdroog en bovendien wordt het vuur aangewakkerd door de felle wind. 300 brandweerlieden bestrijden het vuur. Daarbij worden al 10 vliegtuigen ingezet en er worden snel meer verwacht vanaf het vasteland van Spanje. In Purmerend is de afgelopen avond een explosief gevonden in een park waar op dat moment een festival aan de gang was. Omdat de vondst werd gedaan buiten het terrein van het dancefestival Electronic Picnic, heeft de politie het evenement niet stilgelegd. Er was volgens een woordvoerder geen gevaar voor de duizenden bezoekers. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief daarna veiliggesteld en meegenomen. Tennisser Wesley Kolhof heeft samen met de Brit Neil Skupski het herendubbelspel op Wimbledon gewonnen. De twee waren in de finale te sterk voor het duo Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Ceballos uit Argentinië. Kolhof is na het duo Jacco Elting en Paul Haarhuis en Jean-Julien Royer de 4e Nederlander die het dubbelspel op Wimbledon heeft gewonnen. Het weer. Vannacht nog een enkele bui. Overdag waait het enige tijd stevig. Later wordt het wat rustiger met een enkele bui. Het wordt morgen rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Whether that training, the last one. Wierda. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. En we gaan het hebben over politiek en politieke schandalen, want het kabinet is gevallen. Je hebt het waarschijnlijk de hele week al gehoord. Mark Rutte verlaat de politiek. Ook Sigrid Kaag, Carola Schouten en Wopke Hoekstra, die vertrekken allemaal, nemen een andere functie aan of laten helemaal de politiek achter zich. Ja, de Nederlandse politiek is een zootje op het moment. Maar wij zijn niet het enige land waar regelmatig in de soep loopt. Daarover ga ik in gesprek met correspondenten in Australië en Groot-Brittannië. En we vierden gisteren de verjaardag, of in ieder geval de geboortedag, van een van de grootste meesters van Nederland. Het was namelijk de geboortedag van Rembrandt van Rijn. Maar welke meesters hebben een enorme invloed gehad op de VS? Dat hoor je allemaal zometeen. Laat mij ook nog steeds weten waar jij aan het luisteren bent. En dat wordt volop gedaan. Hartstikke leuk. Zo laat Rits Molema weten dat hij in O-Rit zit in Noord-Macedonië. Leuk. Reen van Rijn vanuit Washington D.C. Wouter Kode vanuit Zeisterwoud. Edwin Verkijk die zegt, ik luister vanuit New York. Geen 40 graden, maar wel warm en ook onweer. I love this city. Heel goed. En Wilbert, die luistert zoals altijd weer vanuit Zevenaar. Hartstikke fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. De wereld van BNNVARA. Maar nu stel ik je voor aan de correspondenten van de tweede uur, aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen voor jou daar. Down Under. Ja, goeienacht. Hi. Ja, er zijn lokale verkiezingen aan de gang in Australië. We gaan het uitgebreid over de politiek hebben. Wat is daar op dit moment aan de hand? Wat voor verkiezing is er op dit moment bezig? Dat heet de zogenaamde by-elections. Die zijn actief als er een afgevaardigde in het parlement uit zijn functie wordt gezet of aftreedt. En dat was in dit geval naar aanleiding van de robodebt. Daar gaan we het later nog over hebben. Mm-hmm. Maar die man heet Stuart Robert. Robert is afgetreden naar aanleiding van de robodebt. En zijn zetel kwam dus beschikbaar. Ja. Yeah. En dat is de zetel van, van het gebied Fedden, heet dat. Dat is de naam van een oud premier van Australië. En dat is het gebied waar ik zelf ook woon. En dat is onder andere de Noord-Gold Coast, dus de Gold Coast aan de noordkant van Cedar Fedden. Die moesten naar de stembus om dus die zetel weer te gaan vervullen met een nieuwe afgevaardigde voor het parlement. Kijk, oké. Okay. En hoe gaat die verkiezingsperiode nu? Hoe ziet zo'n campagneperiode eruit? Ja, de Australiërs zijn niet heel erg betrokken bij de politiek. Dus dat okay. gaat vooral eigenlijk op de dag zelf of in de week of twee naar aanleiding van de politiek zie je dan in één keer overal borden tevoorschijn komen. Mm-hmm. Van die campagneborden, weet je wel. In Australië ben je verplicht om je stem uit te brengen, anders krijg je een boete. Dus ze zijn niet betrokken, maar ja, ze moeten wel. Ze moeten wel, ja. Dus meestal op het moment dat je dan moet. En je kunt ook al vooraf stemmen. Dus je kunt, geloof ik, dat er iets van 3 weken zijn waarop je je stem kan uitbrengen. Maar omdat veel mensen dus niet betrokken zijn bij de politiek, of het eigenlijk niet zo boeiend vinden of het een beetje verwarrend vinden, Wachten ze daar toch mee tot het laatste moment. En dan gisteren was dan de stemdag en dan zijn alle scholen zijn open waar je dan kan stemmen. Oké. Okay. Veel mensen die kiezen dan toch een beetje voor een naam die ze gehoord hebben. Of een naam die ze het meest zien op zo'n bord, weet je wel. Of een naam die ze dan tegenkomen in de krant of social media, worden ook wel veel namen dan gedeeld. Mm-hmm. Is het nu al duidelijk wie daar heeft gewonnen? Ja, Cameron Caldwell heeft gewonnen. Dat is de lokale leider van de Liberalia. En de Gold Coast is nogal conservatief en is eigenlijk historisch gezien eigenlijk altijd een zetel voor de liberalen geweest. En in de landelijke politiek komen we hier liberaal altijd heel sterk uit, ja. Oké. Okay. Nou, goed, we gaan het zo meteen nog uitgebreid verder hebben over de politieke situatie in Australië. Ik wil je bedanken, Mathilde Nieuwman, vanuit daar. En tot zo. Graag gedaan, tot zo. En dan vlieg ik door naar Groot-Brittannië, want daar woont een gloednieuwe correspondent, namelijk Nicole Nieman. Niet te vergissen met Newman, maar Nicole Nieman. Nicole, een hele goede nacht. Goedenacht. Ja, welkom. Leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, nou, wij zijn ook super blij dat jij erbij bent. Je woont nu in Groot-Brittannië. We gaan je even goed voorstellen op dit moment. Hoe lang woon je daar al? Ik woon er nu iets langer dan 3 jaar. Ik ben in mei 2020 naar Londen verhuisd. Nou, ja, dus midden in coronatijd eigenlijk. Hoe was dat? Ja, ja heel raar. Het ding was, ik was op dat moment een zelfstandig consultant. Mijn opdracht eindigde vanwege corona. En ja, mensen wilden af van zeg maar de freelancers. Maar ik had wel een plan naar Londen te verhuizen. Dus ik heb het gewoon doorgezet. Kijk. En ik werk in digital, dus ik denk van nou, dat moet lukken. Ja. Dus ik ben zonder baan daarheen gegaan. Ja, hoe was het voor een lockdown? Alles was dicht. Straten leeg. Ik ben met de auto van Brussel naar Londen gereden met mijn spullen erin. Ja, helemaal lege wegen. Het was een gekke tijd. Ja, kan ik me alles bij voorstellen. En dan kom je daar alleen in zo'n wereldstad. Was dat niet ontzettend gek dan ook om in zo'n lege stad aan te komen? Je voelt je al snel weer eenzaam in een grote stad. Hoe was dat voor jou die eerste paar weken? Nee, eigenlijk, het viel heel erg mee. Het was super mooi weer op dat moment. En ik had een appartement gevonden vlakbij Regent Park. Dus ik ben elke dag een beetje gaan hardlopen. En ondertussen heel hard op zoek naar een nieuwe baan. Ik kende wel een paar mensen in Londen. Eigenlijk ook weer via de bovenbuurt. Via haar weer mensen leren kennen. Dus uiteindelijk best wel wat nieuwe vrienden gemaakt. Ook tijdens corona. Het was een gekke tijd, maar ook wel heel leuk en uitdagend. Ja, en zo leer je de stad ook goed kennen. Nu woon je er al 3 jaar. Heb je het idee van ik ga ooit terug naar Nederland of blijf je daar voor altijd? Nee, ik kom niet meer terug naar Nederland. Nee? Of Londen de eindbestemming is, weet ik niet. Maar het bevalt wel heel goed. Ja, ik voel me heel erg thuis hier. Wat goed. Wat fijn. Nicole, heel erg fijn dat je erbij bent. Ik ben heel blij dat ik je mag verwelkomen in dit leuke team van mensen dat over de hele wereld woont. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de politiek in Groot-Brittannië. Dus tot zometeen. Helemaal goed. Tot zo. Tot zo. En dan tot slot vlieg ik door naar New York City, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, hele goede avond. Hey Rosa, goeienacht. Hi. Ja, ik had het al eerder deze show met Mariette over de bloedhitte in Italië. Nu is het niet alleen in Italië heel erg heet, het is ook in New York City. Niet uit te houden. Ja, volgens mij hoorde ik net dat jij een luisteraar had, ook in New York, die het had over de hitte en onweer. Het was inderdaad een hele drukkende dag vandaag en net een beetje onweer, maar ik kwam net uit Europa. Ik ben net 2 weken terug, of tenminste in de afgelopen 2 weken in Europa geweest waar het heet was. Maar hier kwamen we ook weer de hitte in. En ons huis had geen airco, of tenminste, lang verhaal, maar die miste een airco. Ja. En toen, ik ben vandaag op zoek gegaan naar een airco-unit, maar dan hoef je niet heel ver voor te rijden. Want elke grote Home Depot, dat is een beetje de grote bouwmarkt hier, dat is echt dat is gigantisch. Dan loop je dan binnen en dan staan er gewoon honderden airco-units opgestapeld. En mensen in de rij met allemaal zo'n grote doos met zo'n airco-units. En het zijn van die window-units, weet je wel. Dat ken je misschien wel, dat beeld van die airconditions die zo uit die ramen hangen. En iedereen staat in de rij voor die apparaten. Ik keek ernaar en ik dacht, mijn god, it's only in America. Als je net Europa achter de rug hebt, waar het toch veel minder is met airco's. En je staat hier weer. En overal staan die dingen te loeien. En het is ook echt nodig. Maar, ja, ik kan me iets voor voorstellen. Want hitte in een grote stad, de concrete jungle, zoals ze dat altijd noemen, lijkt me eigenlijk nog veel heftiger dan als je mooi aan de strand zit. Hoe buiten al die airco's om, hoe hou jij jezelf een beetje cool? ik wilde vandaag nog een van die public pools, die heb je hier dus wel. Ja. En dan kan je gratis in, hoef je alleen maar een slotje mee te nemen en een handdoek. En dan kwam er daar stond echt een rij van, ik denk 200 meter. Dus ik kwam er aan met mijn zoon en toen zijn we weer weggegaan. Dus toen ben ik maar voor mijn nieuwe airco gaan zitten en een koude douche. Heel goed. Maar beter dan dat werd het even niet. Ja. Precies, even die gemoederen even wat af laten koelen. Nu is de hitte niet het enige nieuws uit de Verenigde Staten. We hadden het een tijdje geleden over de stakingen die scenario-schrijvers houden, voornamelijk in Hollywood. Nu zijn er stakers bijgekomen, dat zijn namelijk de acteurs. Waarom zijn die ook gaan staken? Eigenlijk omdat ze er ook niet uit zijn gekomen met de grote Hollywood productie- en studiobedrijven. Vanwege salaris en ook vanwege de opkomst van AI. Dus ze hebben eigenlijk geëist om betere werkomstandigheden, maar dat heeft tot niks uitgelopen. Dus die zijn gaan staken. En inderdaad, 10 weken geleden was het al zo dat de scenario-schrijvers een werk neerlegden. Mm. En toen dacht ik nog van, nou, dat zal op een gegeven moment wel opgelost zijn. Maar dat is nog steeds niet het geval. En nu zijn dus ook de acteurs die komen er nu bij. En sinds 40 jaar, ruim 40 jaar, is het niet voorgekomen dat zowel de acteurs als de scenario-schrijvers het werk hebben neergelegd. Dus eigenlijk ligt de hele film- en serie-industrie ligt nu gewoon op zijn gat. Ja. Maar dan, deze vraag heb ik vaker voorbij zien komen en ik vraag het mezelf eigenlijk ook af. Als je denkt aan acteurs, dan denk je aan succesvolle mensen die hebben heel veel geld. Hoeveel beter kan het nog eigenlijk worden voor hun? Nou, voor hun zal dat ook niet zo heel erg van invloed zijn. Dus de bekende acteurs, de Brad Pitts van deze wereld, die zullen er minder last van hebben. Maar dat is maar het topje van de ijsberg. Dus alle net wat kleinere acteurs en elk stemacteurs. Het gaat om gigantische producties. Die hebben er wel degelijk invloed of last van. Dus eigenlijk leggen dus ook de steunende grote acteurs nu de rest van hun collega's, dank je. Ja. En dan ligt alles op zijn gat. Dus die proberen echt een punt te maken. Ze zijn ook weggelopen bij een grote première van Oppenheimer. Dat is een grote productie die binnenkort in de bioscoop te zien is. Ja, dat was een première. En daar zijn ze tijdens, nog voordat het getoond werd, zijn ze naar buiten gelopen om echt een punt te maken. Dus dit krijgt wel veel aandacht. En dit zal toch wel wat teweeg gaan moeten brengen nu ze ook de acteurs echt hun werk neerleggen. Dus. Zeker, anders wordt het zo meteen een lege Netflix waar we naar gaan kijken. Een lege Netflix, dat zijn natuurlijk de grote streamingdiensten. Dat is een beetje het grote kwaad nu voor die acteurs. Die is echt hun salaris staan echt onder druk. De opkomst van AI, ze willen dus echt ook AI gaan gebruiken om acteurs te gaan vervangen. Ja. Ja, dat wordt toch wel wordt het een stuk minder in één keer. Zeker. Dus, hopelijk gaat dat iets doen, deze staking. En komt er iets uit waar iedereen gelukkig mee is. En kunnen we gewoon nog onze favoriete acteurs met goede scenario-schrijvers allemaal behouden. Daar gaan we dan naar. Absoluut. Dankjewel, Joost Heijmenberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over de Amerikaanse kunst. Helemaal goed. Tot straks. En dan nu een liedje om de gemoederen nog wat warmer te maken, aangezien het nu heet is in Zuid-Europa, heet is in de Verenigde Staten. En hopelijk wordt het nu ook wat warmer in jouw kamer. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella, Vita Bella. stars make you drool just like pasta floss. Ooh, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. That's Amore van Dean Martin. En dit is misschien het liedje wat je het vaakst hebt gehoord bij meerdere pizza commercials. Maar ik hoop ook dat het je wat liefde heeft gebracht. Zo midden in de nacht. De wereld van PNNVARA. Volgende week, vrijdag, viel het kabinet. Wauw, maar wij horen geluiden van binnenuit dat het kabinet gevallen is. Ze zijn er niet uitgekomen. De kwestie die op tafel lag ging over een aanpassing van het migratiebeleid in Nederland. Dat zou strenger moeten worden, wat de VVD betreft. De instroom zou verder naar beneden moeten. Daar kwamen een aantal varianten van op tafel. Maar geen enkele van die varianten was goed genoeg voor de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft een hele duidelijke rode lijn al maanden. Dat zij niet willen dat er aan gezinshereniging wordt getornd. Dat het recht op gezinshereniging voor vluchtelingen moet blijven zoals het is. De VVD wilde dat absoluut niet. Wilde daar iets aan veranderen. En omdat ze op die rode lijnen bleven drukken, kwam er een crisis tussen beiden. Vanavond zou die crisis dan opgelost moeten worden. Maar wij horen van binnenuit dat het is gebeurd. Dat er geen varianten meer worden doorgerekend, zou ik bijna zeggen. Of dat geen enkele variant op dit moment op goedkeuring van de vier partijen allemaal kan rekenen. En dat daarmee dus het kabinet Rutte 4 is gevallen. Je hoorde een fragment van Heert van december, NPO Radio 1. Precies op het eerste moment dat het kabinet was dus viel. En het vallen van het kabinet dat zorgt ervoor dat er een ware politiek orkaan is ontstaan eigenlijk. Mark Rutte besloot afscheid te nemen van de politiek. Maar ook Sigrid Kaag en Carole Schouten nemen afscheid. Wopke Hoekstra neemt afscheid van zijn huidige functie nu als lijsttrekker. Dus je kan zien dat het politieke klimaat in Nederland staat op losse schroeven. En het is nog maar de vraag hoe de verkiezingen in november zullen gaan uitpakken. Maar goed, Nederland is niet het enige land waar het politiek af en toe op losse schroeven staat. Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Australië en Groot-Brittannië. En we gaan eerst naar Australië, want daar woont mijn correspondent Mathilde Nieuwman. Mathilde, goedemorgen. Hoi, Rosa. Ja, wij hebben het over het val van het kabinet. Maar in Australië is er eigenlijk iets anders aan de hand. Een waar politiek schandaal op dit moment. Wat is daar nu aan de hand? Het schandaal is eigenlijk toch al een tijdje aan de gang. De politieke reuring die er nu ontstaan is met name omdat er een koninklijke commissie is afgerond begin dit jaar. Die onderzoek deed naar het zogenaamde robodebt. Dat is het schandaal rond schuld vanuit het ministerie van Sociale Zaken. Daarin zijn heel erg veel mensen slachtoffer. Bijna 500.000 Australiërs zijn daarvan slachtoffer geworden. Wauw, want hoe is dat gegaan precies? Hoe zijn zij slachtoffer geworden? Nou, ja, dat robodebt, dat is het was een soort herziening van het ministerie van Sociale Zaken om fraude tegen te gaan binnen zeg maar een departement waarbij mensen uitkeringen kregen. Dus uitkeringen, ja. Ziektekostenclaims, dat soort dingen. Precies. En ze wilden daar meer bovenop gaan zitten. Ze dachten, nou ja, daar zit een discrepantie in. Daar moeten we moeten geld gaan terugeisen van mensen die discrepantie hebben in hun claims. Mm. Dat is helemaal fout gegaan. Het bestaande systeem was eigenlijk dat de jaarcijfers van de Belastingdienst werden vergeleken met het tweewekelijks inkomen van uitkeringsgerechtigen. Ja. Die moesten dan gewoon elke twee weken naar. Die kregen hun uitkering. En als ze dan bijvoorbeeld, ze hadden ook een bijbaantje gehad, moesten ze ook opgeven. Nou, als die cijfers niet matchten met de jaarcijfers, wat gewoon een gemiddeld nummer was, omdat natuurlijk alle mensen op één hoop werden geveegd, daar kwam een gemiddelde uit. En daar moesten ze dan ongeveer een beetje grofweg dat bedrag matchen. Nou ja, als daar een discrepantie in zat, dan kwam er een officier aan huis en die ging daar dan onderzoek naar doen. Die vroeg loonstrook op bij een baas, et cetera, et cetera. Nou ja, daar zat gewoon een systeem in en daar wilden ze meer vat op hebben. En wat het nieuwe systeem, dat het RoboDebt-systeem, ging doen, die verwijderde die menselijke onderzoeker. Dus er kwam niemand meer aan te pas. Het was gewoon een geautomatiseerd systeem, computersysteem, die als er dus een discrepantie was, dus als er het niet meer matchte, kreeg iemand automatisch een rekening in de deur met een schuld. Dus vanaf dat moment had een bijstandsgerechtigde had in één keer een bijstandsschuld. Wow. En eigenlijk het grootste fundamentele fout die erin is gemaakt, en waarin ze het systeem is hebben veranderd, is dat in plaats van dat de overheid moest bewijzen dat de schuld bij de verschuldigde lag, moesten nu de uitkeringsgerechtigden bewijzen dat dat niet het geval was. Oh. Dus in één keer zaten mensen met rekeningen van soms wel 7 tot die $10,000 die ze zomaar spontaan in de bus kregen. En dan moesten zij gaan bewijzen dat ze dus dat wel klopte. Of dat niet klopte. Dat zij dus gewoon eerlijk waren geweest. Jeetje, en daar hebben 500.000 mensen zijn daar slachtoffer van geworden. 500.000 mensen. Ja. En de overheid heeft daarin bijna $1,8 biljoen aan schuld in opgehaald. Wow. Omdat mensen gingen door idiote loops heen om toch maar die schuld te kunnen terugbetalen. Dus, ja, ze voelden zich met terecht. Je moet ook natuurlijk wel bedenken dat dit de meest kwetsbare groep van de samenleving is. Het zijn dus mensen zonder werk, mensen die met psychische problemen kampen, mensen die met trauma's zitten, mensen die niet hun werk kunnen uitvoeren omdat ze een ongeluk hebben gehad of omdat ze allerlei redenen. Ja, dit is dus die echt mensen een beetje zitten al eigenlijk in de clinch. Ja, dus dit is een beetje vergelijkbaar wat wij in Nederland hebben meegemaakt met de toeslagenaffaire. Dezelfde mensen inderdaad die al gedupeerd zijn, er niet helemaal goed voor stonden, die nu extra harde klappen ontvangen. Toen is er in Nederland politiek niet goed gehandeld. Mensen zijn niet gaan aftreden. Het kabinet viel wel, maar dat was het dan ook. Uiteindelijk is er niemand echt voor beboet vanuit de overheid. Hoe is dat gegaan in Australië? Ja, toch wel heel triest eigenlijk. Eigenlijk al vanaf het systeem werd in 2016 ingevoerd. In 2017 kwam eigenlijk al wel duidelijk naar voren dat het onethisch was, maar vooral ook onwettig. Mm-hmm. En allerlei mensen hebben toen hun hand opgestoken en gezegd, jongens, dat moeten we echt niet doen. Er zijn twee ministeries verantwoordelijk voor, het ministerie van Sociale Diensten. En ze hebben hier ook een ministerie voor Menselijke Diensten. Yeah. En met name die laatste, dat DHS, zoals dat, Department of Human Services, hebben ten alle op alles eraan gedaan eigenlijk om die claims dat het onwettig was om die van tafel te vegen. Dus die hebben rapporten verdoezeld, ze hebben mensen, met name advocaten, ontslagen die claimden van dat kan echt niet. Op alle mogelijke manieren waarop het kon, hebben zij eigenlijk geprobeerd te ontwijken dat het onwettig was. En daarvan, en uiteindelijk is dus een commissie gekomen. En die zijn gaan uitzoeken van wie is er nou verantwoordelijk geweest, voor wat en wie moet er eigenlijk vervolgd worden. En dat is pas net ontstaan. Dus die resultaten zijn afgelopen maart, april naar buiten gekomen. En daar zijn ze dus nu mee in de afwikkeling. Er zijn mensen afgetreden. Mm-hmm. Maar het gaat gewoon heel lang duren. Omdat er zoveel mensen verantwoordelijk voor waren. Er zijn ongeveer 10 hoofdspelers zeg maar binnen de politiek. Die eigenlijk allemaal nog of ergens van positie zijn veranderd. Dus in plaats van dat ze niet meer op sociale dienst zitten, zitten ze nu bijvoorbeeld op het ministerie van Defensie. Oh, ja. Of in plaats van dat ze oud-premier Scott Morrison was een van de hoofdspelers. Hij was toen minister van Sociale Zaken. Mm-hmm. Nou ja, hij is gewoon uiteindelijk premier geweest voor 2 rondes. Ja, precies. Dus, en er wordt nu wel opgehamerd ook dat hij ook moet gaan aftreden. Maar gaat hij dat ook doen? Ja, dat staat erg. Nee, hij heeft wel zijn excuses aangeboden als premier destijds. Ja. Omdat dat gewoon zijn functie was als premier, moest hij nou eenmaal excuses aanbieden als hij is verantwoordelijk voor het parlement. Dus nou ja, dan hij staat het gezicht van. Maar hij heeft nooit verantwoordelijkheid erkend voor zijn positie. En hij weigert verantwoordelijkheid op te eisen. En toevallig van het weekend nog kwam een artikel naar buiten dat alle kosten die hij gemaakt heeft, alle legale kosten, zeg maar, die hij maakt en die hij gemaakt heeft om een advocaat in de arm te nemen en voilà. Ja, dat wordt betaald door de belastingbetaler. Dus ook die claims op alle fronten die hij weigert om echt verantwoordelijkheid te nemen. Hij zegt dat hij er niets mee te maken heeft gehad en dat hij gewoon zijn werk deed. Daar komt het op neer. Jeetje, maar hoe wordt het geaccepteerd door het publiek? Je zei net al in de opener dat Australië is niet heel erg politiek geïnteresseerd. Ze gaan er niet heel erg mee om. Maar het lijkt me toch wel zo'n grote zaak waar zoveel mensen slachtoffer zijn geworden, dat mensen hier toch wel voor gaan opstaan en eigenlijk verandering gaan eisen. Ja, dat zou je hopen. Ja. En had ik het vanmorgen nog met mijn man over, dat Australië zo passief zijn daarin. Want eigenlijk, hij zegt, en ik denk wel terecht, hij zei van, nou, ik denk dat heel veel mensen gewoon geen idee hebben wat de Robodebt echt was en waar het echt om ging en de echte schade die is toegedaan. Mensen lezen af en toe een kop of er komt een keer voorbij op televisie van 1,8 miljard dollar, biljoen is binnengewerkt en dat was onterecht. En dan gaan ze weer door met hun leven. En dat typeert wel echt de Australische maatschappij, dat ze heel passief zijn hierin. Ze nemen het voor waar aan, ze schudden en ze ochen en ze aaien en ze, oh, het is toch verschrikkelijk. Maar de volgende keer dat er dan een verkiezingsdag komt, dan kiezen ze toch weer voor de collega van bijvoorbeeld die Roberts, die uit de politiek is gegaan. Ja. En er zijn de lokale verkiezingen en dan kiezen ze gewoon weer toch weer, ja, zijn collega wint. En dezelfde partij komt gewoon weer terug de politiek in. Ja, en zo dus dat typeert echt Australië. Ja, en toch maar doorgaan. En die commissie is wel heel sterk geweest in het zeggen van, jongens, als we dit willen veranderen, dan moeten gewoon dan moet er toch meer kracht bij het publiek liggen. Ja, maar ja, precies. Ja, dat uiteindelijk vergt dat toch een actieve burger. En Australiërs zijn daarin toch heel erg passief. Ja, en buiten schijnt de zon er allemaal in het strand. En dat is het dan. Goh, dat lijkt me dat bizar eigenlijk, om daar zo tussen te zitten. Hoe gaat het nu met de slachtoffers? Hebben zij hun geld teruggekregen? Ja, daar zijn wel schikkingen in gekomen. En slachtoffers krijgen inderdaad hun geld terug met compensatie van eventuele extra kosten en extra schade die is gedaan voor psychische schade. Mm-hmm. Sommige slachtoffers kunnen niet meer. Het las ook wel verhalen, het is heel triest, want heel veel van die slachtoffers die komen dan op een soort zwarte lijst binnen sociale diensten. Want die hebben ooit. Ja, en die schade is nooit meer te herstellen. Sommige mensen kunnen nooit meer aanspraak maken op een uitkering bijvoorbeeld. En dat is niet meer terug te draaien. Dat schijnt zo ingewikkeld te zijn dat is permanent. Er zijn ook twee zelfmoordpogingen gedaan. Meerdere zelfmoordpogingen succesvol. Naar aanleiding van de schuld. Ja, weet je dat heftig. De schade die nooit meer te herstellen is, heel triest. Ja, dus, leidt zo'n heel land leidt onder. Gecompenseerd, maar ja, dat is niet genoeg. Het is ook de echte schade. Ligt in de generaties van trauma's en mensen die nooit meer die misschien wel nooit meer kunnen werken omdat ze zo getraumatiseerd zijn hierdoor. Dus echt heel triest. Ja. Zie jij in de nabije toekomst nog een soort van politieke shift aankomen in Australië? Dat mensen er toch voor gaan dat er een nieuwe generatie gaat opstaan en zeggen, we gaan het allemaal anders doen? Ik zou willen dat ik hierop ja kon zeggen, maar nee, ik ben niet hoopvol. Nee, ik vind het echt. Elke keer weer als er zoiets langskomt, dan verbaast het mij hoe passief de Australiërs zijn en hoe makkelijk ze toch gewoon weer doorgaan met hun leven. Ik vergelijk, als Nederlander, ik ben zo gewend dat we niet met z'n allen niet pikken, zeg maar. Dat er dan grote nationale debatten staan op televisie, in opstand komen, protesten, desnoods fysieke straten op of staken. Ja, Nederlanders zijn echt wel heel erg betrokken bij dit soort schandalen. Ja, zeker. En vaak zie je dan ook wel, de koppen sneller en mensen vallen gewoon. En een kabinet dat valt bijvoorbeeld. Ja, dat eigenlijk nu ook moeten aftreden in Australië. Dat is vergelijkbaar. Ja. Ja, er zouden eigenlijk landelijk verkiezingen moeten komen hierover. Precies. En een shift. Maar ja, ook een landelijke verkiezing zou denk ik weinig verschil maken. Dan komen dan krijg je misschien de verschuiving. Dat is wel gebeurd hoor. De liberalen zijn uiteindelijk uitgestemd. En nu is het een Partij van de Arbeid. Het Labour-party is nu aan de macht. Maar ik denk dat Australiërs toch een beetje zich machteloos voelen. Van de politiek is gewoon corrupt. En of er nou een Labour-party zit of een liberalen-party, we kunnen eigenlijk niks. Nee, precies. Misschien hebben ze daar wel gelijk in. Ja. Australië is een hele lange weg te gaan, dat hoor ik zo al. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik wens jou vandaag nog een hele fijne dag. Dank je wel. Tonight, so I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected, now nothing's how it used to be, don't second guess it. Tracking all this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, it's so electric. Beat and move in my body, yeah, slow. Come on and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move in my body, yeah, slow. Don't wanna rush it, let the rhythm pull you in. Touch it. Oh, you know what I'm saying, and I haven't said a thing. Keep the record playing. Slow down and dance with me. Yeah. Muziek uit Australië met Slow. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont onze nieuwste aanwinst, Nicole Nieman. Nicole, goedenacht. Goedenacht. Ja, als we het hebben over een rumoerig politiek klimaat, dan kon eigenlijk Groot-Brittannië niet achterblijven. Want in de afgelopen 3 jaar dat jij daar woont, hoeveel minister-president heb jij meegemaakt? Dit is de derde die we nu hebben. Dus ik kwam aan, toen was het Boris Johnson. Toen werd het Liz Truss. Zij is de kortzittende premier geweest. En vervolgens hebben we nu Rishi Sunak. Ja, dat lijkt me eigenlijk bizar dat het echt zo onrustig is de hele tijd. Waar is die onrust allemaal begonnen? Het begon denk ik met Boris Johnson. Sowieso was het natuurlijk, is het een spraakmakend figuur. We waren net zeg maar bezig met de afrondingen van de Brexit. Dat ging al met een hoop rumoer gepaard. Yeah. Daarna kwam natuurlijk COVID. Ik denk dat een van de weinige goede dingen die Boris Johnson heeft gedaan is zeg maar de hele vaccinatie opgezet. Hier in de VK een van de snelste goed opererende landen waren als het ging om vaccinatie. Mm-hmm. En dat liep ook echt als een geoliede machine. Yeah. Maar goed, toen kwam natuurlijk de economische crisis. En daar is wel weer een hoop onrust ontstaan. En nadat Boris Johnson was opgestapt en Liz Truss aan de macht kwam, die met voorstellen kwam, economische voorstellen die absoluut niet de steun kregen van ofwel de Bank of England of de politiek. De pond heeft nog nooit zo laag gestaan op dat moment, dus die is enorm gekelderd. Wow. Dus dat vertrouwen was heel snel weg. Dus zij heeft, uiteindelijk is volgens mij net zes weken aan de macht geweest. En toen hebben de meeste mensen vertrouwen in haar opgezet. En moest alweer wijken voor Rishi Sunak. Ja, dat gaat eigenlijk echt ongelooflijk snel. Boris Johnson heeft het nogal een tijd lang volgehouden. Maar Liz Truss was inderdaad, wat je net zei, zo weg. Is dat eigenlijk gebruikelijk voor het Verenigd Koninkrijk dat daar heel snel het vertrouwen wordt opgezegd in de politiek? Niet heel snel. En het hangt er ook vanaf wat voor steun je hebt binnen je partij. In het geval van Boris Johnson had hij in het begin nog heel veel steun. Maar goed, dat werd steeds minder en minder. Mm. En op een gegeven moment kunnen ze dan een stemming aanvragen. En als er, ik geloof, meer dan 50 of 55 mensen uit een partij zijn die stemming willen hebben, dan moet er gestemd worden of hij inderdaad kan blijven, ja of nee. Ja. Hij had zijn steun was in eerste instantie best wel heel groot, omdat hij, toen hij verkiezingen uit heeft laten schrijven, hebben ze enorm gewonnen. Dus wat dat betreft had hij een hoop mensen achter zich. En er zijn een hoop mensen door hem in het kabinet gekomen. Voordat dat vertrouwen dan weer weg is, dat duurt even. Ja, bij Liz Truss was het een ander verhaal. Er waren 5 kandidaten die zich verkiesbaar hadden of niet verkiesbaar. Want het wordt niet echt door verkiezingen gekozen, maar door de partij. Mm-hmm. Maar die zich hadden aangemeld. Het werd een beetje een moeilijke ronde. Nou, door haar economische plannen uiteindelijk is het geworden. Maar goed, ze moest na een week alweer terugdraaien. Dus ik denk dat ze daarmee. En ze had nog niet een hele gesettelde steun. Ze heeft ook allemaal mensen aangenomen die haar steunden in haar campagne. Precies. Maar dat betekent dat ze niet een breed draagvlak had binnen de gehele conservatieve partij. Nee, dus dan gaat het heel snel. En dan verdwijnt dat vertrouwen nog sneller dan dat het überhaupt al een beetje is gekomen. Nu vraag ik me dan toch af hoe dat is voor het volk eigenlijk in Groot-Brittannië. Want jullie mogen dus niet stemmen op een nieuwe opvolger. Dat kan pas weer bij de volgende verkiezingen. Hoe is de sfeer dan in het land politiek gezien? Want want je hoorde net Australië, daar zijn mensen helemaal niet politiek aanwezig of involved. Hoe zit dat dan in Engeland? Goede vraag. Het beheerst wel, of het beheerst wel de kranten en de nieuwsuitzendingen. Het is wel zo in Engeland. Degene die vertegenwoordigd zijn in het kabinet, die vertegenwoordigen allemaal lokale gemeenten, zou je kunnen noemen. Dus in dat opzicht zijn politici wel dichter en nauwer betrokken bij de lokale bevolking, denk ik, dan dat bij ons in Nederland is. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat het vertrouwen in de politiek natuurlijk enorm afneemt na het schandaal ook met Johnson en de party. Met de bols en feestjes tijdens corona, terwijl het hele land in een lockdown zat. Ja, precies. Dat helpt niet. Er was een minister. En de Britten zijn natuurlijk dol op schandalen. En daar werken de tabloids natuurlijk ook heel erg aan mee. Ja, dus dat wordt flink gevoed daardoor ook. Ja, maar ik denk dat het wel leeft. Ik weet niet in hoeverre, als er echt daadwerkelijk verkiezingen komen, hoe hoog de opkomst zal zijn bij een volgende verkiezingen. Mm. Ik denk dat er wel meer op het spel staat. Ja. Nu de conservatieve partij zoveel. Er is een hoop schandalen geweest. Ik denk dat Labour daar goed gebruik van gaat maken. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zeker. Ja, hoe is dit nu dan voor jullie huidige premier? Want dat is dan Sunak. Hoe gaat hij ermee om? Hoe zien mensen hem nu? Moeilijk om dat vertrouwen te winnen. En hij heeft ook, je hebt mensen om zich heen die sommigen ook weer fouten hebben gemaakt. Dus het is lastig voor hem om het breed draagvlak te krijgen binnen de partij. De partij is op dit moment heel erg verdeeld, wat ik begreep. Ja. Dus ik denk dat voor hem wel lastig maakt. Dan komt hij daarnaast ook nog eens uit een hele rijke familie of zijn vrouw. Er zijn ook heel veel mensen die zich afvragen in hoeverre kan hij zich inleven in de gemiddelde de Engelse bevolking. Ja, wat heb je dat verhaal? Ja. Ja. Ja. Dus maakt het lastig. Wanneer zijn de volgende verkiezingen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er even naar zitten kijken. Want het is namelijk, dat bepaalt uiteindelijk de premier. Maar ze hebben wel een maximale looptijd volgens mij van 5 jaar. Oké. Daar zijn er inmiddels volgens mij nu 2 of 3 van verstreken. Dus volgens mij hebben ze... Als hij het helemaal tot het einde laat gaan, dan hebben ze nog 2 jaar. Ik denk dat ze proberen een beetje rust te krijgen nu binnen de conservatieve partij voordat ze nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar een premier kan ook eerder verkiezingen uitschrijven. Wat ik net zei, dat heeft Boris Johnson dus gedaan. Mm. Op het moment dat hij heel sterk in de peilingen stond en een beetje de trekker was van de Brexit. En daarmee hebben ze een hele grote klapper gemaakt. Maar in principe is het aan Sunak nu. Maar als hij het uitstelt, dan denk ik over 2 jaar. Ja, oké. Over 2 jaar. En kan er ook zoiets gebeuren van... bij ons is dan het kabinet gevallen. Die kwamen er niet over uit. Is zoiets ook mogelijk in het Verenigd Koninkrijk? Dat is een goede vraag, want het zijn meer ministers die opstappen. Ik heb het nog niet meegemaakt dat een heel kabinet is gevallen. Nee. Het is wel zo geweest in het geval van Boris Johnson ook... dat er zoveel ministers om hem heen zijn gestapt... dat op een gegeven moment zijn eigen positie daardoor onhoudbaar is geworden. Ja, maar een heel kabinet vallen... Nee, ze wisselen dan gewoon ministers eigenlijk. Dat maakt het ook wel het grote verschil, denk ik inderdaad. Het politiek systeem in Groot-Brittannië is toch anders dan in Nederland. Nu heb jij allebei, maak je van allebei dichtbij mee. Allebei rumoerige tijden, zowel Engeland als in Nederland. Heb jij nu het idee van in het ene land is het beter geregeld dan het andere? Ik weet niet zozeer of het beter geregeld is. Ik heb wel het idee, en ik volg het nieuws nog steeds wel een beetje in Nederland... Dat er wel respectvoller met elkaar... En natuurlijk is het met modder smijten in zoverre... Weet je, dat ze elkaar betichten van dingen die niet goed gaan. Yeah. Maar ik vind de laatste jaren in de Nederlandse politiek... ik hoorde ook inderdaad... Sigrid Kaag die niet doorgaat, levensbedreigd wordt. Mm. En dat soort dingen, dat hoor je hier niet. Dus ik heb het idee dat wat dat betreft... dat men wel iets met iets meer respect met elkaar omgaat. Ja, dat is toch mooi dat het ook nog kan. Het zou met nog veel meer respect kunnen, denk ik, als ik dat allemaal zo hoor. We gaan de Britse politiek zeker in de gaten houden. Fijn dat je erbij bent, Nicole Nieman vanuit Groot-Brittannië. En hopelijk spreek ik je binnenkort weer. Dank je wel. Is goed, graag gedaan. En dank een fijne nacht nog. Jij slaapt lekker. Dank je wel. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Crowded, Europe's too old, Africa's far too hot, and Canada's too cold, and South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia, don't wanna hurt no kangaroo. We're building all American park there, they got surfing too. Boom goes London, boom Paris. More room for you and more room for me. In every city, the whole world round, will just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Randy Newman met Political Science. De wereld van PNNVARA. Vermeer, Van Gogh, Jan Steen, Mondriaan, gaan zo maar door. Nederland staat bekend om zijn schilders. Er zou wel iets in ons water zitten. Maar vandaag, of eigenlijk gisteren, was meester zelf verjarig. Rembrandt van Rijn overleed in 1969 en is een ware held voor de Nederlandse kunstliefhebber. Jaren werd gedacht dat alle schilderijen van Rembrandt wel bekend waren bij het volk. Maar vorig jaar kon er nog 2 schilderijen worden toegevoegd aan de collectie van Rembrandt. Nou, ik zag ze voor het eerst op mijn mobiel, in digitale foto's. En toen dacht ik van, oh ja, weer Rembrandt. Maar ik geloofde er niet echt in. Maar na uitgebreid onderzoek konden ze er niet meer omheen. Het eerste wat je opvalt is hoe los en schetsmatig ze zijn geschilderd. En ja, geen kopiist doet dat. Dat doet alleen Rembrandt. Zo kennen we Rembrandt natuurlijk. Grote schilderijen, dit zijn nog ineens hele grote. De Nachtwacht is natuurlijk helemaal giga. Ja. Maar die nu ontdekte, die zijn wel heel erg klein. Ik heb ze bij me trouwens. Ja. Kijk, dit is Jaapje. Ja. En dit is Jan. Ja, precies. En als je dat zo kijkt... En zo groot zijn ze ook in het echt. Dat is echt voor Rembrandt toch? Heel erg klein, hè? Dit zijn de kleinste formele portretten die Rembrandt ooit heeft geschilderd. Goed, nieuwe ontdekkingen dus van Rembrandt van Rijn. Maar we gaan nu ook meerdere nieuwe kunst ontdekken. Want we vliegen naar de Verenigde Staten, naar Joost Heimenberg, om daar de Amerikaanse kunst te ontdekken. Joost, goedenavond wederom. Hey Rosa, hey. Ja, kijk, ik moet bij kunst... kijk, wij hebben de oude meesters. Dat is er niet zo, hè, in de Verenigde Staten. Nee, nou niet zoals je er net liet horen inderdaad. Wel, ik vind dat wel een waanzinnig verhaal hoor. Dat er zo'n oude Rembrandt dan uiteindelijk toch weer gevonden wordt. En is het dan een echte? Ja, dan is het een echte. Dan is het gelijk weer vele miljoenen waard. Ja, precies. Dat zijn een mooie, stoere verhalen. Een beetje spannende jongensboekverhalen, zou ik maar zeggen. Zeker. Maar Amerika, ja, die heeft ook wel wat oudere kunstenaars uit de 1800, 1900. Maar ik denk als ik zelf ook me even nadenken van wat zijn de kunstenaars die bij mij beest erbij blijven. Dat zijn toch een beetje de moderne kunstenaars. Ja. Hè? Zoals de Andy Warhols en Keith Haring, Liechtenstein. Maar ook bijvoorbeeld kunstenaars die nu nog zelfs leven. Dus Jeff Koons, ik weet niet of die naam bekend is. Maar dat is schrik niet. Die heeft als levende kunstenaar het duurste werk ooit verkocht. 2 jaar geleden hier in New York, in Christie's. Huh? Voor 91 miljoen. Dus ja, die man die leeft nog gewoon. En Rembrandt die heeft nooit van zijn vele miljoenen kunnen genieten. Nee, dat is toch maar, deze moderne kunstenaars, die is hele moderne. Dit was een beeld, een soort zilveren beeld van een rabbit. Dus van een, het is een konijn. Ja. Ja, als je het ziet er heel grappig uit. Ik weet niet of ik er 91 miljoen voor over zou hebben. Maar die heeft er zelf van kunnen genieten van al dat geld. Dus dat is een beetje een andere, wat dat er gaat, een modernere vorm van kunst en geld verdienen en... Nou ja, is dat ook typerend, denk je, voor de Amerikaanse kunst zien? Dat toch dat beetje het kapitalisme wat toch wel heerst in de Verenigde Staten, dat een grote rol speelt in de kunst? Nou, bij die Jeff Koons wel. Jeff Koons, ja, die staat ook wel onbekend dat hij niet misselijk is van het geld dat hij eraan aan verdient. Die heeft ook een heel team van 100 man om zich heen. Dus die produceert echt kunst, ook gericht op... Nou ja, veel geld eraan te verdienen. Ja. Ik denk als je kijkt naar bijvoorbeeld Keith Haring, wat ik zelf een fantastische kunstenaar vind, die is helaas maar 31 geworden. Die zat minder op het geld verdienen, maar die zat heel erg om bepaalde stromingen en bepaalde sociale thema's echt aan de kaak te stellen. Hè. Hij was homo en dat, zeker in de jaren 70, 80, ja, was dat nog meer taboe dan. Dan nu. Dat probeerde hij echt door zijn tekeningen aan de kaak te stellen. Maar ook oorlog en ongelijkheid. En ja, prachtig hoe hij dat deed. En dat was toen, als je het nu ziet, die bekende poppetjes. Dan denk je van nou, het is een simpel poppetje. Maar dat is toch maar. Ja, hoe hij dat toen deed was heel erg vernieuwend. En hij, en ook tijdloos, ja, ook hè? Want het wordt nu nog enorm veel gebruikt op allerlei prints van shirts en zo. Het is nu. Eigenlijk absoluut. Bijna nog hipper dan ooit, die kunst van Keith Haring. Absoluut. Ja, ik was een paar weken geleden, toen spraken we elkaar ook nog, toen ik in Los Angeles was ik in een tentoonstelling in de The Broad. Dat is een heel modern, heel mooi museum in Los Angeles. Dus mocht je daar nog eens een keer zijn, of welke luisteraar het over hoort, ga naar The Broad. Dat is echt prachtig. Mm-hmm. En daar was een overzicht tentoonstelling van Keith Haring. En het is toch wel heel indrukwekkend wat hij in eigenlijk een relatief hele korte tijd heeft bij elkaar heeft geschilderd. En dan zie je ook foto's van de jaren 80 dat hij in het metrosysteem in New York op plekken waar normaal dan advertising hing of ging hangen. Dat was dan een zwart vlak, ging hij dan eigenlijk heel stiekem heel snel tekeningen maken als een soort, een soort statement. En het is te gek. Ik had het net over die zwembaden ook een leuk verhaal misschien. In New York heb je openbare zwembaden. En één zwembad ligt hier midden in Manhattan. En dat heeft een grote muurschildering van Keith Haring. Dus dan zwem je dus gewoon in een public pool naast een... Ja, wat tof. Als je daar af zou kunnen krijgen, miljoenenwerk van Keith Haring. Dus heel leuk. Een van de grote dus. Maar een beetje de wat modernere. Ja, dat is dus Keith Haring. Dan wil ik nog een andere met je doornemen. Dat is Edward Hopper. Ook een echte New Yorker. Keith Haring is ook uiteindelijk gestorven in New York. Edward Hopper, ook een echte New Yorker. Wie is deze kunstenaar? Want die ken ik eigenlijk niet. Ja, Hopper is ook een van mijn favorieten. Dat is een heel ander werk dan een Keith Haring of een Andy Warhol. Dat is minder modern. Het zijn eigenlijk hele realistische beelden. Mm-hmm. Ik denk als je naar gaat zoeken, het eerste hit die je krijgt, als je op afbeeldingen tikt, dan zie je zo'n bar. Een soort straatbeeld van een Amerikaanse bar, waar een aantal mensen gewoon aan de bar zitten te drinken. Echt uit de jaren 60, 70. Ja, echt zo'n beeld wat voor iedereen hier in Amerika heel, heel bekend is. Maar hij tekende ook, of hij schilderde ook werk op het strand. En eigenlijk hele realistische beelden. Echt heel prachtig. Hij heeft zijn leven hier ook in New York gewoond. Prachtige kunstenaar. Toevallig was er een grote overzicht tentoonstelling hier in het Whitney Museum in New York. En ja... In New York kan je lol op met qua kunst. Ja, zeker. Want dat is denk ik toch wel echt de kunsthoofdstad van de Verenigde Staten, toch? Zeker. Het is gigantisch. En ik heb er eens even naar gekeken van wat het doet wereldwijd. Maar het schijnt zelfs de kunsthoofdstad van de wereld te zijn. Als je kijkt naar het aantal musea, het aantal galleries, een aantal veilingen. Hè, dus de grote veilingen die hier zijn. En hoeveel miljard er wordt verkocht. Het zijn cijfers uit, ik geloof 21 of 22 was er voor meer dan 5,5 biljoen. Dus miljard aan omzet alleen al aan de veilingen. Meer dan 500 art galleries, meer dan 100 art museums. Wow. Dus, het is giga. En niet alleen gewoon, je kan het ook op straat. Hè. Street art en graffiti is ook... Overal heel erg, volgens mij. Absoluut. Je hebt hier veel wijken waar gewoon echt de kunst gewoon op letterlijk op de muur te vinden is. Ja, super. Welke musea mag je niet missen in New York? Als je hier voor het eerst komt, zou ik zeker naar het MoMA gaan. Weet je, dat heeft zoveel mooi werk. Maar ook, je hebt de Neue Gallery, een heel klein museum met Klimt. Ik heb ongetwijfeld vast van gehoord, die Oostenrijkse kunstenaar. Er hangt niet heel veel werk, maar wat er hangt is echt waanzinnig. Heel klein museum, ook prachtig om te zien. Whitney Museum, wat ik net zei, prachtig. Ook een heel mooi gebouw, uitkijkt over de Hudson. Ja, er is zoveel te zien. Hele mooie fotografiemusea ook, dus... Het klinkt wel echt heel erg als een stad ook van moderne kunst. Je hebt natuurlijk ook Guggenheim ook nog in New York. Dus het lijkt me prachtig. Is er nog een kunstenaar waarvan wie je denkt, die moet je in de gaten houden? Dat wordt nog een hele grote, of is al een hele grote nog uit de Verenigde Staten? Zo goed zit ik er niet in, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat je als je... Ik kom wel eens, dan loop ik gewoon zo'n art gallery binnen. En ik denk dat je... Het moderne werk vind ik echt heel erg prachtig. Ik zou geen naam weten waar je nu je geld op zou moeten inzetten, moet ik eerlijk zeggen. Bekijk vooral wat je mooi vindt. En als er iets tussen hangt wat betaalbaar is en wat mooi is, gelijk doen. Ja. En als je een beetje goede smaak hebt om... Dan komt dat wel zelf. Dat is een keer voor 91 miljoen verkopen. Maar nee. Precies. Er is vooral ook wat wild, ja. Ja, zou je zeggen dat jouw perceptie op kunst heel erg is veranderd sinds je in New York bent gaan wonen? Nou, misschien, ja, vooral de uitingen op straat. Dus veel meer de grafting en de uitingen tegen apartheid, tegen inderdaad AIDS waar we het over hadden. En dat soort sociale thema's die hier heel echt in your face komen. Ja, dat is wel dat is wel heel indrukwekkend. En ook mooi dat het wordt gedaan via kunst. Dat het op die boodschap wordt overgebracht. Absoluut, ja. En heel indrukwekkend als je stad binnenkomt zetten. Het zijn soms echt werken van echt meters hoog en meters breed. Het is echt waanzinnig. En dat dan in de surroundings van zo'n stad. Nou, dat is voor mij picture perfect. Ja. Picture perfect, kijk, dat is mooi om daarmee af te sluiten met de picture perfect. Ik wil je enorm bedanken, Joost Heijmenberg vanuit New York City. En ik denk dat jij nu heel veel luisteraars een hele goede reden hebt gegeven om naar New York City te gaan. Zeker. Nou, hartstikke goed. En dank ook. En een mooie laatste minuten van de uitzending. Ja, komt goed. Dankjewel. Jij nog een hele fijne avond. En ook iedereen die nu aan het luisteren is. Ik wil je enorm bedanken dat je erbij was. Volgende week gaan we gewoon door met de wereld van Mina Farah. Elke week zijn we er. Dan is het met Ruben van Haften, want dan ben ik weer op een festival. Maar ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en voor het leuke meedoen. Ik heb nog heel veel leuke appjes gekregen. Zo kreeg ik een berichtje van Erik, die luistert vanuit Zweden. David Sandbergen, die zegt eindelijk weer eens luisteren naar mijn lievelingsprogramma. Dankjewel, David. Wouter, die zegt een berengoed uur. Dankjewel, dat was nog een grapje van ons vorige uur. Heel erg bedankt allemaal en ik wens jullie een hele fijne nacht en hopelijk tot de volgende keer. Radio 1.